दिव्यांश ने कमरे में नजर घुमाई और खुद से बोला, क्या बात है, चाचू ने तो 3 घंटे खराब कर दिए। एक बार मेरी शादी दृष्टि के साथ हो जाए फिर देखना, मैं तो अपना एक एक मिनट कैसे एंजॉय करता हूँ। अपनी दृष्टि को 1 हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा। दिव्यांश हर्षवर्धन के पास जाकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन पेट के बल लेटकर सो रहा था और सच में वो बहुत थका हुआ था। उसकी शक्ल से ही साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितनी थकान के साथ सो रहा है। दिव्यांश ने बहुत प्यार से हर्षवर्धन के सिर पर हाथ फेरा। दिव्यांश का मन नहीं था कि वो इस वक्त हर्षवर्धन को जगा दे, लेकिन दिव्यांश अपने दिल के हाथों मजबूर था। एकमात्र हर्षवर्धन ही था जो उसके प्यार की नैया को पार लगा सकता था। दिव्यांश अब कोई भी काम गुस्से या जल्दबाजी में नहीं करना चाहता था। वो दृष्टि को हर्षवर्धन के तरीके से पाना चाहता था। ना चाहते हुए भी दिव्यांश ने हर्षवर्धन को आवाज लगाई, चाचू प्लीज उठ जाइए। लेकिन हर्षवर्धन करवट लेकर दूसरी तरफ चला गया। दिव्यांश का दिल तो बहुत पसीज रहा था, लेकिन फिर भी उसने हर्षवर्धन को जगाने की ठान ली थी। दिव्यांश फिर बोला, चाचू उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए, आज आपको शौर्य से मेरी और दृष्टि की शादी की बात करनी है। थोड़ी देर ऐसे ही जगाने के बाद हर्षवर्धन उठ गया। हर्षवर्धन उठकर बेड पर टेक लगाकर बोला, यार 3 घंटे भी नहीं सोया मैं। दिव्यांश ने दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर कहा, माफ कर दो चाचू, लेकिन प्लीज अभी शौर्य से मेरी और दृष्टि की शादी की बात करने चलो। हर्षवर्धन अंगड़ाई लेता हुआ बोला, यार दिव्यांश इतनी सुबह सुबह उठकर सीधा शौर्य के पास चला जाऊं, आराम से बाद में बात कर लूंगा। आराम से नहीं चाचू, मैं कैसे समझाऊं कि मेरा एक एक मिनट कैसे गुजर रहा है, मैं पूरी रात नहीं सोया। आप एक बार मेरी और दृष्टि की शादी फिक्स कर दीजिए, उसके बाद आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा। बस एक बार मेरे और दृष्टि के रिश्ते पर मोहर लगा दीजिए, दिव्यांश एक्साइटेड होता हुआ बोला। हर्षवर्धन बेड से उतरकर खुद में ही बड़बड़ाया, खुद तो चले गए और इन्हें मेरी छाती पर छोड़ गए। दिव्यांश हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर कमरे के बाहर जाने लगा तो हर्षवर्धन ने हैरानी से कहा, अब कम से कम एक बार फ्रेश तो होने दे। अरे चाचू, शौर्य के कमरे में भी वॉशरूम है, वहीं चले जाना, दिव्यांश बोला। हर्षवर्धन तो सच में दिव्यांश को देखकर हैरान था। दिव्यांश ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो तो बहुत सुलझा हुआ और समझदार था, लेकिन प्यार ऐसा ही होता है, अच्छे अच्छों से वो करवा देता है जो वो कभी नहीं करना चाहते। हर्षवर्धन और दिव्यांश कमरे के गेट तक ही आए थे कि पैंथर और राजवीर भागते हुए आए। दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी, दोनों ही कुछ कहना चाहते थे, दोनों ही हांफ रहे थे। हर्षवर्धन ने उन दोनों को देखकर कहा, क्या हुआ है, ऐसे भागते हुए क्यों आए हो, कोई प्रॉब्लम है? दोनों ने एक साथ हां में गर्दन हिला दी। पैंथर पूरी तरह से हांफ रहा था। पैंथर ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और दिव्यांश को देखकर बोला, सर भाभी जा रही है। पैंथर के मुंह से यह सुनकर दिव्यांश की हवाइयां उड़ गई। दिव्यांश हैरान होता हुआ बोला, क्या कह रहा है तू, कौन सी भाभी जा रही है? पैंथर ने अपनी बात को क्लियर करते हुए कहा, दृष्टि भाभी और पूर्वी जा रहे हैं, दोनों अब तक गाड़ी में भी बैठ चुकी होंगी, अब जल्दी चलिए। हर्षवर्धन बोला, ऐसे अचानक से, किसी ने कुछ कहा क्या उन्हें? दिव्यांश ने ना आव देखा ना ताव, सीधा भागना शुरू किया। हवेली सच में बहुत बड़ी थी, दिव्यांश बहुत तेज भाग रहा था। भागते भागते दिव्यांश का हाथ एक चौखट पर लगा और दिव्यांश की बाजू से खून बहने लगा। लेकिन दिव्यांश को इस वक्त अपने दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो सच में बहुत हैरान था कि अचानक से दृष्टि जा क्यों रही है। वो भागते हुए अपनी बाजू को पकड़कर रगड़ता रहा, लेकिन रुका नहीं। अब तक हर्षवर्धन और राजवीर दोनों ही कमरे की बालकनी में आ गए थे, जहां से उन्हें हवेली का मेन गेट और गार्डन दिखाई दे रहा था। दिव्यांश जब तक मेन गेट तक पहुंचा, तब तक पूर्वी और दृष्टि की गाड़ी जा चुकी थी। दिव्यांश ने गुस्से में गेट पर लात मार दी, लेकिन एक लात मारने के बाद दिव्यांश संतुष्ट नहीं हुआ। वो लगातार गेट पर लात मारता रहा और तभी उसके कानों में राजवीर की आवाज आई, दिव्यांश। दिव्यांश ने राजवीर की तरफ देखा जो बालकनी में खड़ा था। राजवीर ने अपनी जेब से बाइक की चाबी निकाली और दिव्यांश की तरफ फेंक दी। दिव्यांश ने भी बात को समझते हुए सेकंड नहीं लगाया और चाबी कैच कर ली। अगले ही पल दिव्यांश राजवीर की बाइक स्टार्ट करके दृष्टि की गाड़ी को फॉलो करने लगा। दिव्यांश स्पीड में बाइक भगा रहा था, लेकिन अभी तक उसे दृष्टि की गाड़ी नजर नहीं आई। दिव्यांश ने स्पीड और बढ़ा दी। दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर कहा, हुआ क्या है? तुम भी काफी परेशान लग रहे हो, क्या तुम भी यही बात बताने आए थे? राजवीर बोला, नहीं चाचू, पर एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई है। हर्षवर्धन के चेहरे का रंग उड़ गया। हर्षवर्धन ने पूछा, क्या हुआ है? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? सब ठीक है ना? राजवीर ने गहरी सांस लेकर कहा, कल रात बबीता आंटी का मर्डर हो गया है। ये सुनते ही हर्षवर्धन बालकनी के सोफे पर झटके से बैठ गया। हर्षवर्धन ने टेंशन में फिर पूछा, राजवीर एक्सप्लेन करो क्या हुआ है? राजवीर बोला, कल शाम से ही बबीता आंटी गायब है, कहां गई किसी को नहीं पता। मैंने भी उन्हें कई बार ढूंढा, पर वो मुझे पूरी हवेली में कहीं नहीं मिली। फिर हमारी हवेली की बैक साइड में जो वॉचमैन है, उसने बबीता आंटी की लाश आपके खेतों में देखी। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो खेतों तक पहुंचने वाली है, तब तक आप भी चलिए। हर्षवर्धन राजवीर की तरफ देखकर बोला, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम गाड़ी निकालो। राजवीर हाँ कहकर वहां से चला गया। हर्षवर्धन जल्दी से रेडी हुआ और कमरे से निकलकर सीधा सीढ़ियों से होता हुआ नीचे जाने लगा। तभी उसकी नजर शिवाय और हीर पर पड़ी। शिवाय और हीर दोनों ही मिलकर बहुत सारे मेहमानों को विदा कर रहे थे, साथ में रिटर्न गिफ्ट भी दे रहे थे। जो बड़े थे हीर और शिवाय उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी ले रहे थे। काकी भी उन्हीं के पास थी, जो बहुत सारे मेहमानों को हीर से मिलवा रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को देखा तो कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो मन ही मन खुद से बोला, हीर तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन सच में तुम्हें मेरे साथ सब्र से काम लेना पड़ेगा। और चलो, अच्छा है तुमने इस हवेली की जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी। कम से कम तुम और तुम्हारा ये नालायक भतीजा दोनों मिलकर घर के मेहमानों को तो विदा कर दोगे, मेरा कुछ काम तो कम होगा। हर्षवर्धन शिवाय और हीर को कुछ बोले बिना ही वहां से निकल गया। हर्षवर्धन हवेली के बाहर आया जहां राजवीर उसका गाड़ी में इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन गाड़ी में बैठा, राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कुछ मिनट ड्राइव करने के बाद दोनों ही खेतों पर पहुंच गए। दोनों जब खेतों पर पहुंचे तो वहां पुलिस पहले से ही आई हुई थी। हर्षवर्धन गाड़ी से उतरकर सीधा इंस्पेक्टर के पास गया। इंस्पेक्टर ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी, शायद सुसाइड का केस लग रहा है। हर्षवर्धन ने हाथ बांध कर कहा, तुम पुलिस में नई भर्ती हुए हो? इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं सर। हर्षवर्धन बोला, तो तुम्हें कैसे पता ये सुसाइड केस है? ऐसे कोई सुसाइड करने खेतों में इतनी दूर आता है? सुसाइड तो वो कहीं भी कर सकता है, साफ पता चल रहा है कि किसी ने यहाँ लाकर इन्हें मार दिया। अब इंस्पेक्टर भी थोड़ा सा एटीट्यूड में बोला, आप कैसे कह सकते हैं कि किसी ने यहाँ लाकर इन्हें मार दिया? क्योंकि 5 साल पहले मैं IPS रह चुका हूँ, मेरी फैमिली को मेरी जरूरत थी, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया था, समझे? हर्षवर्धन के मुंह से ये सुनकर तो इंस्पेक्टर का मुंह खुला का खुला रह गया। हर्षवर्धन बबीता की लाश को देख रहा था और फिर मन ही मन खुद से बोला, दुश्मनी निभानी भी नहीं आती, अगर वार ही करना है तो इन लोगों पर क्यों, सीधा आकर मुझ पर अटैक करे? सालों की हड्डियां ना तोड़ दूं तो मेरा नाम भी हर्षवर्धन रघुवंशी नहीं, बेवजह मासूम लोगों को मार रहा है। लेकिन मारा क्यों? आखिर बबीता आंटी ने ऐसा क्या किया? बबीता आंटी को मार कर उन्हें क्या फायदा हुआ? सामने भी नहीं आता, अगर आ जाए तो आग की भट्टी के हवाले कर दूंगा। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था तभी उसके कानों में इंस्पेक्टर की आवाज पड़ी, बॉडी को उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हर्षवर्धन ने फिर इंस्पेक्टर को देखकर कहा, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी हमें दे देना, हम विधि विधान के साथ इनकी चिता को अग्नि देंगे। इंस्पेक्टर ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपनी टीम के साथ बबीता आंटी की लाश को लेकर चला गया। हर्षवर्धन और राजवीर अब भी वहीं खड़े रहे। हर्षवर्धन का दिमाग इस वक्त बहुत खराब था, उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि शादी के अगले दिन ही उसे ऐसी कोई खबर सुनने को मिलेगी। राजवीर ने कहा, चाचू आप मूड खराब मत करो, हवेली में बहुत सारे मेहमान अभी भी रुके हुए हैं, आप वापस हवेली चलिए। हर्षवर्धन बोला, रुको एक मिनट। हर्षवर्धन ने फोन लिया और अपने एक बैचमेन को फोन करके कहा, आदित्य वर्मा, मैं हर्षवर्धन बोल रहा हूँ, मेरी हवेली में एक सर्वेंट की मौत हुई है, किसी ने उसका मर्डर कर दिया, मुझे जितनी जल्दी हो सके उस मर्डर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सॉरी, मतलब मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ इसीलिए मैंने तुझे फोन किया, जितनी जल्दी हो सके मुझे पता करके बताओ कि उन्हें किसने मारा है, क्यों मारा है। आदित्य वर्मा कॉल पर बोला, हर्षवर्धन सॉरी यार, तेरी शादी में नहीं आ पाया, क्या करता, बहुत बिजी था, तुम तो जानते ही हो कि हमारे पास कितना काम होता है, लेकिन गिफ्ट के तौर पर मैं तेरा ये मर्डर केस सॉल्व कर दूंगा, हर्षवर्धन ने कहा। उम्मीद करता हूँ कि तू जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो भी दुश्मन है वो दुश्मनी के चलते मासूम लोगों को मारे। इतना तो मैं भी समझ गया हूँ कि ये काम मेरे किसी दुश्मन का ही है। तुम प्लीज जल्द से जल्द पता लगाओ। आदित्य ने हाँ कहकर फोन काट दिया। राजवीर और हर्षवर्धन दोनों ही हवेली के लिए निकल गए। राजवीर ड्राइव कर रहा था और हर्षवर्धन खिड़की के बाहर देख रहा था। हर्षवर्धन का मूड सच में बहुत खराब था, क्योंकि बबीता आंटी काफी टाइम से उनके घर में काम करती थी। कहीं ना कहीं वो सारे भाई और हर्षवर्धन भी बबीता आंटी से अटैच थे। कुछ सोचकर हर्षवर्धन बोला, राजवीर किसी को मत बताना कि बबीता आंटी इस दुनिया में नहीं रही। जब टाइम आएगा तब बता देंगे। बबीता आंटी की लाश का पोस्टमार्टम हो जाएगा तो तुम उनके दाह संस्कार की तैयारी कर लेना। मैं चिता को अग्नि दे दूंगा। जी चाचू, राजवीर ने दो ही शब्द कहे। राजवीर ने गाड़ी हवेली के बाहर रोकी। हर्षवर्धन उतरकर जाने लगा तो राजवीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, चाचू एक बात और, अगर आप बबीता आंटी की चिता को अग्नि देंगे तो आपको 13 दिन तक कुछ नियम करने होंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, डोंट वरी राजवीर, मैं सब समझता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मेरी हीरा अलग है। दूसरी तरफ दिव्यांश फुल स्पीड में बाइक चला रहा था, तभी उसकी नजर दृष्टि की गाड़ी पर पड़ी। दिव्यांश ने अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ाई और गाड़ी के पास से गुजरकर आगे चला गया। फिर आगे जाकर अपनी बाइक बड़े स्टाइल में हीरो की तरह सड़क के बीचों बीच रोक दी। पूर्वी और दृष्टि दोनों ही गाड़ी में बैठी थी, दोनों ही उदास थी। पूर्वी ने तो न जाने कितनी ही गालियां दिव्यांश को दे डाली थी। पूर्वी का बस चलता तो आज वो दिव्यांश को जान से ही मार देती। तभी ड्राइवर दिव्यांश को देखकर बोला, मैडम आगे किसी ने बाइक खड़ी की हुई है। पूर्वी बोली, कौन है? ड्राइवर बोला, मैडम शायद वो दिव्यांश रघुवंशी है। चढ़ा दे साले पर गाड़ी, पूर्वी गुस्से में बोली। दृष्टि की आंखों में फिर से पानी आ गया। दृष्टि ने अपना एक हाथ पूर्वी के पैर पर रखा और फिर ड्राइवर से बोली, आप गाड़ी मत रोकिए, साइड में से निकाल दीजिए। किसने मारा बबीता आंटी को? क्या दिव्यांश और दृष्टि के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाएंगी? क्या दिव्यांश दृष्टि को जाने से रोक लेगा?